पीहू बेड से उठकर कमरे से बाहर जाने को हुई और तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। अवनीत फ्रेश होकर बाहर आया था। वो अपने बालों को टॉवल से पोंछता हुआ बोला, कहाँ जा रही हो पीहू? पीहू ने अवनीत को देखा तो उसकी आंखों में पानी आ गया। वो जल्दी से अवनीत के पास गई और उसे गले लगाकर रोने लगी। अवनीत बोला, पीहू कितना रोगी, अब शांत हो जाओ। पीहू ने नामे गर्दन हिलाई और बोली, तुम एक मिनट के लिए भी मुझसे दूर हुए ना तो मुझे रोना जाता है। अवनीत ने पीहू के बालों को चूमकर कहा, फिक्र मत करो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पीहू के साथ कल रात जो हुआ था उसके चलते वो खुद को इतनी आसानी से तो संभाल नहीं सकती थी, इसलिए सुबह जब उसने अवनीत को अपने पास नहीं देखा तो वो फिर से रोने लगी। अवनीत ने पीहू की कमर को रब करते हुए कहा, बस करो पीहू, कितना रोगी, अब तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है ना। पीहू ने अवनीत की आंखों में देखकर कहा, मुझे अब भी डर लगता है कहीं फिर से कुछ खराब हो गया तो अवनीत ने पीहू के चेहरे को अपने हाथों में भरा और बोला, अब कुछ खराब नहीं होगा, चलो आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, हमें रघुवंशी मेंशन जाना है। पीहू हैरानी से बोली, मुझे कहीं नहीं जाना, कुछ वक्त आपके साथ रहना है, प्लीज अवनीत कहीं नहीं जाते। अवनीत बोला, आज मेरे कहने से रघुवंशी मेंशन चलो, उसके बाद दोबारा तुम्हें कभी वहाँ जाने के लिए नहीं कहूँगा। अवनीत जानता था कि आज वीरा और विराज घर आएंगे, वो चाहता तो पीहू को बता सकता था, लेकिन वो देखना चाहता था कि पीहू जब वीरा और विराज को देखेगी तो कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि पीहू को अभी तक वीरा और विराज के बारे में कुछ नहीं पता था। एक तरफ से वो वीरा और विराज को भूल चुकी थी, उसे पता ही नहीं था कि उसका विराज नाम का कोई भाई भी है। पीहू सुबकते हुए बोले, ठीक है चलते हैं। इतना कहकर वो कपड़े लेने के लिए अलमारी की तरफ आई और तभी अवनीत ने कहा, मेरी हेल्प चाहिए? पीहू ने हल्की सी हां में गर्दन हिलाई और बोली, हाँ चाहिए, और हाँ मेरे हाथ में थोड़ा दर्द भी है। अवनीत ने पीहू के कपड़े लिए और पीहू को संभालते हुए वॉशरूम में लेकर आया और बोला, तुम नहा लो, उसके बाद कुछ खाकर मैं तुम्हें टैबलेट दे दूंगा, तुम्हारा दर्द छूमंतर हो जाएगा। पीहू ने हां में गर्दन हिलाई। अवनीत ने पीहू को आराम से एक स्टूल पर बिठाया। अवनीत ने जैसे ही पीहू के आंचल को पकड़ा, पीहू ने अवनीत की कलाई को पकड़कर कहा, मैं इससे आगे कर सकती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी नजरें झुका ली। अवनीत के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई, फिर वो वॉशरूम से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद पीहू नहाकर बाहर आई, उसने बाथरूम पहना हुआ था और उसके हाथ में उसके कपड़े थे, चोट की वजह से वो कपड़े पहन नहीं पाई और अवनीत को कह नहीं सकती थी। वो धीरे से दबे पांव दरवाजे तक आई और जैसे ही वो दरवाजे को बंद करने को हुई, वैसे ही अवनीत ने अपना हाथ अड़ा लिया। अवनीत के हाथ में नाश्ते की प्लेट थी, वो अंदर आया और उसने नाश्ते की प्लेट बेड पर रखी। अवनीत ने कहा, गेट क्यों बंद कर रही थी? पीहू बहाना बनाते हुए बोली, वो मैं वॉशरूम में कपड़े नहीं चेंज कर पाई, इसलिए सोचा बाहर आकर कर लूं। अवनीत बोला, अच्छा। इतना कहकर वो वापस जाने लगा। पीहू ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन कुछ सोचकर अवनीत के कदम रुक गए। उसने पलटकर पीहू को शक भरी नजर से देखा तो पीहू जल्दी से पलट गई। अवनीत थोड़ा सा पीहू के करीब आया और उसे पीछे से गले लगाकर बोला, सच सच बोलो। अवनीत की बात सुनकर पीहू की दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भागने लगी। वैसे तो वो करीब 10 साल से अवनीत के साथ थी, लेकिन ऐसी फीलिंग उसे कभी नहीं आई। अवनीत ने फिर से पीहू के कान में धीरे से कहा, कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दोगी या नहीं, या ऐसे ही पकड़ कर खड़ा रहूं? पीहू थोड़ी सी अटकती हुई आवाज में बोली, वो मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, उल्टे हाथ से कपड़े पहन नहीं पाई। अवनीत के चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। अवनीत ने फिर से धीरे से कान में कहा, बताओ ना पीहू, कर दो तुम्हारी हेल्प। पीहू कुछ नहीं बोली, शर्म के मारे अंदर ही अंदर मरे जा रही थी। तभी अवनीत ने पीहू के बाथरूम की डोरी पर हाथ रखा और थोड़ी देर में नॉट खोल दी। अगले 20 मिनट में पीहू अवनीत की गोद में सोफे पर बैठी हुई थी। अवनीत ने पीहू के कपड़े चेंज कर दिए थे और अब उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। पीहू खुश थी, बहुत खुश। नाश्ता करने के बाद उसने अपना सिर अवनीत के सीने पर रखा और आंखें बंद कर ली। अवनीत बोला, पीहू सोना नहीं है, मेंशन जाना है। पीहू धीरे से बोली, क्यों जाना है मेंशन, मुझे कहीं नहीं जाना, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ आप हॉस्पिटल भी मत जाओ, यहीं रहो मेरे पास। अवनीत ने अपनी पकड़ पीहू पर कसी और उसके बालों को सहलाता हुआ बोला, नहीं जाना तो पड़ेगा, चलो उठो, नींद आ रही है तो मेंशन जाकर सो जाना, चलो। इतना कहकर उसने पीहू को अपनी गोद में उठाया और उसके हाथ में 2 टैबलेट दी। पीहू ने दोनों टैबलेट खा ले। अगले 10 मिनट में अवनीत ड्राइव कर रहा था और पीहू उसके पास बैठी थी। दूसरी तरफ अनिरुद्ध भी तैयार हो रहा था। आज तो जैसे वक्त कांटे नहीं कट रहा था। ना जाने कितनी बार कपड़े चेंज कर चुका था और आखिरकार उसने लाइट येलो कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स निकाली और उन कपड़ों को डिसाइड करके वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और मिरर के सामने खड़ा होकर तैयार होने लगा। उसने अपने बाल जेल से सेट किए, परफ्यूम मारा और फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, अनिरुद्ध तू आज नर्वस क्यों हो रहा है? ऐसा तो नहीं है कि तू पहली बार तितली से मिलने जा रहा है? कुछ महीनों पहले वो यहीं इसी कमरे में तेरे साथ रहती थी और अब तू ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कोई आशिक हो। इतना कहकर अनिरुद्ध ने अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप किया और बाहर चला गया। बाहर जाते ही वंदना और डैनी ने अनिरुद्ध को देखा तो दोनों हैरान हो गए। वंदना तो कुछ बोली नहीं लेकिन डैनी ने हाथ बांधकर कहा, किसी की बारात में जा रहे हो या खुद बारात लेकर जा रहे हो? इतना तैयार होकर कहाँ चल दिए? अनिरुद्ध ने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, पापा वो शिवांगी आज इंडिया वापस आ रही है। डैनी बोला, हाँ मैं जानता हूँ, तो तुम कहाँ जा रहे हो? अनिरुद्ध ने मुंह बनाकर कहा, पापा आप बिना कुछ भी बोलते हो। ये सुनकर वंदना हंसने लगी। वहीं डैनी ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, कुछ भी नहीं बोल रहा, आज से पहले तो तुम कभी इतने तैयार नहीं हुए। व्हाइट शर्ट के अलावा तुम्हारे पास कोई और कलर ही नहीं था लेकिन आज देखो सच्चे आशिक की तरह तैयार हुए हो। अनिरुद्ध ने वंदना को देखकर कहा, माँ पापा को समझा लो वरना लड़ाई हो जाएगी। वंदना ने हंसकर डैनी को देखा और बोली, क्यों बच्चे को छेड़ रहे हो, अपने दिन भूल गए क्या? फिर उसने अनिरुद्ध को देखकर कहा, तू जा तेरे पापा तो मजाक कर रहे हैं। फिर उसने अपने बेटे की नजर उतारी और बोली, मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे, बहुत दिनों बाद अपने बेटे के चेहरे पर ओरिजिनल मुस्कुराहट देख रही हूँ। वंदना की बात सुनकर अनिरुद्ध के होंठों पर मीठी सी मुस्कुराहट आई और आंखों में हल्की सी शर्म। वंदना बोली, खाली हाथ मत जाना, उसके लिए फूल लेकर जाना, तू कहे तो मैं पास्ता बनाकर दे दूं, उसे मेरे हाथ का पास्ता बहुत पसंद है। अनिरुद्ध बोला, अरे माँ पास्ता वास्ता छोड़ो, मैं क्या एयरपोर्ट पे उसे पास्ता खिलाऊंगा, लेकिन हाँ उसके लिए फूल लेकर चला जाऊंगा, वैसे भी आज तक मैंने अपनी तितली को फूल नहीं दिए। इतना कहकर उसने डैनी को देखा। डैनी कुछ बोलने ही वाला था कि अनिरुद्ध ने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज पापा रहने दो ना, कितना मजाक उड़ाओगे, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका बेटा खुशी खुशी तितली के पास जा रहा है। डैनी से रहा नहीं गया, आखिर उसने हंसकर कह ही दिया, तो कौन सा तितली पर एहसान कर रहा है, शुक्र मना कि तितली तेरे आगे पीछे घूमती है, वरना तुझे देखकर तो लगता नहीं कोई लड़की तेरे आगे पीछे घूमेगी। जा जा चला जा अपनी तितली के पास, कहीं ऐसा ना हो शिवाय उसे फिर से लेकर उड़ जाए। अनिरुद्ध बाहर की तरफ जाता हुआ बोला, नहीं पापा इस बार शिवाय अंकल मेरी तितली को लेकर नहीं उड़ेंगे। अनिरुद्ध के जाते ही डैनी वंदना के पास आया और उसे गले लगाकर बोला, चलो ना गोवा चलते हैं, अब तो सब कुछ ठीक हो गया। वंदना ने हैरानी से डैनी को देखा और फिर उसे दूर करते हुए बोली, मेरे किचन का काम पड़ा हुआ है। इतना कहकर वो किचन में चली गई। डैनी वंदना को जाते हुए देख रहा था, फिर खुद से ही बोला, ये मेरे साथ जीते जी गोवा नहीं जाएगी, लगता है मरने के बाद मेरे साथ घड़े में ही हरिद्वार चलेगी। अनिरुद्ध नीचे अपार्टमेंट की पार्किंग में आ गया, उसने अपनी बाइक निकाली और चला गया। करीब एक घंटे बाद उसने बाइक एयरपोर्ट के बाहर रोकी, जहाँ पहले ही रघुवंशी मेंशन की 2-3 गाड़ियां खड़ी हुई थी। अनिरुद्ध बाइक से उतरकर गया तो उसने देखा देव और अभिमान दोनों ही शिवाय आर्या को रिसीव करने आए थे। अनिरुद्ध भी उनके पास जाकर खड़ा हो गया। अभिमान ने अनिरुद्ध को देखा और बोला, क्या बात है, आज तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। अनिरुद्ध बोला, प्लीज अभिमान पापा ऑलरेडी बहुत खिंचाई कर चुके हैं, अब और नहीं। अनिरुद्ध के हाथ में फूल थे। देव ने फूल देखकर कहा, क्या बात है, तितली के लिए फूल लेकर आया, पर तुझे लगता है कि वो तेरे फूलों पर बैठेगी? अनिरुद्ध ने मीठी से मुस्कुराहट के साथ कहा, अब बैठे या ना बैठे लेकिन मैं अपनी तितली को छोड़ूंगा नहीं। तभी सामने से अनिरुद्ध को शिवांगी आती हुई दिखाई दी। शिवांगी ने भी अनिरुद्ध को देखा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो तो ना जाने कब से अनिरुद्ध से मिलने के लिए तड़प रही थी। शिवांगी जैसे ही अनिरुद्ध के पास भागने को हुई वैसे ही शिवाय ने उसकी कलाई पकड़ ली। ये सब देखकर अनिरुद्ध ने अपना माथा अभिमान के बाजू पर 2-3 बार मारा और फिर अभिमान को देखकर बोला, तेरे पापा ठीक नहीं कर रहे हैं, मेरा पेशेंस लेवल खत्म हो रहा है। अभिमान ने भी हंसकर कहा, मेरा बाप है उसे हराना आसान नहीं है। अनिरुद्ध ने भी आंखें छोटी की और बोला, तुझे हरा दिया तो तेरे बाप को भी हरा दूंगा। अभिमान बोला, मेरी बात अलग थी, मेरी कमजोर नस तेरे घर में रहती थी लेकिन मेरे बाप की बात अलग है, सुने तो अच्छे अच्छे नहीं हरा पाए। अनिरुद्ध ने शिवाय की तरफ देखा एकदम उम्मीद भरी नजरों से। वही शिवांगी भी शिवाय को उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। शिवाय ने नाम एक गर्दन हिलाते हुए कहा, आज अगर तुम अनिरुद्ध के पास चली गई ना तो उसके भाव फिर से बढ़ जाएंगे, फिर से तुम्हें हर्ट करेगा। तुम्हें तो अनिरुद्ध को इग्नोर करना है। शिवांगी ना में गर्दन हिलाते हुए बोली, मुझसे नहीं होगा पापा, प्लीज पापा, दो मिनट प्लीज पापा, पक्का एक बार गले लगाऊंगी और जल्दी से आपके पास आ जाऊंगी। शिवांगी ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम चुपचाप मेंशन चलोगी, सबको अपने असली मामा पापा से मिलवाओगी, चलो। शिवांगी की आंखों में पानी आ गया। उसने आर्या को देखकर कहा, आर्या मम्मी प्लीज पापा को समझाओ ना। आर्या ने इस बार शिवाय को आंखें दिखाई और बोली, शर्म नहीं आती, छोड़ दो ना, कितने दिनों बाद अनिरुद्ध से मिल रही है, छोड़ दो ना। शिवाय बोला, तुम नहीं समझोगी, एक बार ढील दी तो अनिरुद्ध फिर से इसे परेशान करेगा। आर्या बोली, तो आप कहाँ चले जाओगे, उसके बाद इन्हें दूर कर देना, लेकिन अभी तो छोड़ दो, देखो तो दोनों बच्चे कैसे उम्मीद भरी नजरों से आपको देख रहे हैं। शिवाय ने फिर ना में गर्दन हिला दी। इस बार आर्या ने शिवाय को आंखें दिखाते हुए कहा, आप छोड़ेंगे कि नहीं। शिवाय ने बड़े प्यार से आर्या की आंखों में देखकर कहा, नहीं छोड़ूंगा, तो क्या करोगी। आर्या गुस्से में बोली, तो फिर मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है, स्टडी रूम में ही रहना, समझे। सच कहती हूँ शिवाय, मेरा गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, इसलिए चुपचाप तितली का हाथ छोड़ दो। शिवाय बोला, तुम समझती क्यों नहीं, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। आर्या गुस्से में बोली, करते रहिए ठीक, लेकिन आज के बाद से मेरे कमरे के दरवाजे आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। क्या शिवाय छोड़ देगा शिवांगी का हाथ।